Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 maja, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Była pierwsza w Europie i druga na świecie. Mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Krajowy plan odbudowy wysłany do Komisji Europejskiej. Wolontariusze będą pilnować sasanek w Parku Narodowym nad Biebrzą. To było wielkie dokonanie na tle Europy i świata, mówił w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda. Ojcowie Konstytucji odrzucali zarówno bezwzględną tyranię monarchii, dyktat większości i anarchię. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent powiedział, że Konstytucja, wyrażając ideę oświecenia, nie zrywała z wielowiekowym dziedzictwem Europy. Choć wprowadzała daleko idące zmiany ustrojowe, była świadectwem zdroworozsądkowego, ewolucyjnego, niejako organicznego podejścia do kultury, religii, tradycji i zwyczajów, które ukształtowały tożsamość Rzeczypospolitej i jej mieszkańców. W uroczystościach w stolicy wzięło udział 5 prezydentów, oprócz prezydenta Polski, prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Przywódcy podpisali także wspólną deklarację z okazji święta Konstytucji 3 maja. Dziś ostatni dzień akcji Zaszczep się w Majówkę i podobnie jak w 2 poprzednie dni we wszystkich 16 mobilnych punktach szczepień ustawiały się kolejki. W Lublinie pojawiły się nawet osoby, które mają już wyznaczoną datę szczepienia. Przy święcie jest czas wolny dzisiaj, także stwierdziliśmy, że przyjedziemy z rana. Byliśmy koło 8 z żoną i ze szwagrem i szwagra żona. 4 osoby, tak. Bezproblemowo, szybko. Na 27 maja jesteśmy zapisani, ale że jest możliwość tutaj się zaszczepić, także stwierdziliśmy, że przyjedziemy i zaszczepimy się. Spod Nałęczowa. Bo jest szansa na to, żeby już dzisiaj mieć szczepionkę. To dlatego. No jest to jedna dawka tutaj, więc też mam od razu już tą gwarancję, że już nie muszę czekać na tą drugą dawkę. Przede mną o godzinie 8 i myślę, że było jakieś 80 osób przede mną. W przyszły poniedziałek na szczepienia będą mogli zapisywać się już wszyscy dorośli Polacy. Krajowy plan odbudowy został dziś przesłany do Komisji Europejskiej. To na jego podstawie Polska otrzyma unijne środki z tak zwanego Funduszu Odbudowy. To ponad 57 miliardów euro dotacji i pożyczek. Po spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej żadna ze stron nie miała zastrzeżeń do dokumentu. Dlatego, jak powiedział wiceminister funduszy Waldemar Buda, dokument został przesłany do Brukseli. Na ten moment dokument jest po prostu zamknięty, to znaczy on nie podlega już żadnej weryfikacji. I z tego powodu odwlekanie głosowania, czy odwlekanie decyzji w tej sprawie, czy odwlekanie ratyfikacji jest nieuzasadnione, bo z naszej inicjatywy nic w tym dokumencie się zmienić nie może, więc apelujemy z tego miejsca o to, żeby jutro podjąć wyzwanie, które stoi przed Polską i wszyscy razem zagłosować za ratyfikacją, tak żeby nadać tej procedurze kolejne kroki. Jutro o 16 na dodatkowym posiedzeniu Sejmu posłowie będą głosować nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Jego przyjęcie pozwoli uruchomić unijne środki i przyjąć budżet Unii Europejskiej na najbliższe lata. Władze Stanów Zjednoczonych zezwolą w tym tygodniu na przyjazd pierwszej grupy migrantów, którzy zostali rozdzieleni na granicy ze swoimi dziećmi w ramach polityki administracji Donalda Trumpa. Rodzice dostaną zgodę na warunkowy przyjazd do USA ze względów humanitarnych. Chodzi o matki z Meksyku i Hondurasu, które zostały deportowane 4 lata temu, zostawiając wtedy 2-3-letnie dzieci. Szacuje się, że takich rodzin jest ponad 1000. Podczas rządów Donalda Trumpa połączono kilka rodzin, jednak dopiero po tym, jak nakazały to wyroki sądów. Strażnicy będą pilnować sasanek rosnących na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wszystko po tym, jak w sobotę złodzieje wykopali jedną z najbardziej efektownych kęp sasanki otwartej. To niestety niepowetowana strata, bo sasanka nie przyjmie się w ogrodzie, a w naturze już nie odrośnie, mówi pracująca w parku Magdalena Marczarkiewicz. Obecne uszkodzenie, wykopanie gatunku najprawdopodobniej spowoduje, że nie będziemy mogli już go obserwować. Poza tym jest to także ubytek nasion, z których mogłyby wyrosnąć kolejne pokolenia tych sasanek. Sasanka otwarta jest w Polsce objęta ścisłą ochroną. Roślina ta jest wpisana jako gatunek wymierający i zagrożony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przegląd myśli. Audycję, którą realizuje Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i oczywiście zachęcam od razu Państwa do kontaktu bezpośredniego pod adresem michal.kirmuć@polskieradio.pl. Przywitał nas temat serialu 07 Zgłoś, kompozycja Włodzimierza Korcza. Tak trochę będąc jeszcze w tym nastroju muzyki filmowej, która była przed chwilą na antenie, ale także z wiadomego powodu. Wczoraj dowiedzieliśmy się o śmierci Bronisława Cieślaka, czyli aktora grającego główną rolę w serialu 07 Zgłoś. I chociaż nigdy nie miałem okazji poznać go osobiście, to jednak jako Sławomir Borewicz no, był częstym gościem w moim domu i w młodości, w dzieciństwie i do dzisiaj często jeszcze wracam do tego serialu, więc no, ta informacja bardzo, ale to bardzo mnie zasmuciła. Dzisiaj jeszcze wrócimy pewnie do muzyki z serialu 07 Zgłoś, ale teraz, no właśnie, na pewno w pierwszej części trochę nowości, później trochę rzeczy z tak zwanych wykopalisk, ale zaczniemy od... Była mowa przed chwilą tutaj na antenie o powstaniach śląskich. Jest taki artysta, Wojciech Ciuraj. Od jakiegoś czasu nagrywa płyty, nagrał już dwie płyty, które są częścią tryptyku właśnie poświęconego powstaniom śląskim. No i czekamy na ten trzeci album, który miał być już, ale jeszcze chwilkę na niego poczekamy, więc na razie jeszcze utwór tytułowy z płyty Dwa żywioły. Wojciech Ciuraj. Utrzymać pragnie w nim swe ramiona. Czy lepiej tęsknić ślepo, czy wyjść przed szereg i się przekonać? Wyścig już ruszył o nasze serca, o głowy i ich wybory. Drugich widzą tego złego w krainie dwóch żywiołów. Godła i flagi z czasów, gdy z rąk do rąk przechodził nasz Śląsk. Wkrótce nieważne zało za wiec, wet za wet, dzień powszedni jak chleb. W sercach miłość ojczyzny, a obok niej gniew zabierający dech. Tu świst i trzask, klanki, brzęk, to ukryty dobrze dźwięk, bo melodią przyszłości jest lęk, to tożsamości piękno. A z plakatów wołają wciąż hasła, a na mapach oddzielają miasta. Nie kochają sąsiadów swych basta, przeciągania liny właśnie czas nastał. Zjednoczona poprzez wspólną przeszłość, podzielona przez jutra niepewność. Doświadczona tak ciężko społeczność, gotowa na ostateczność. Ulicami tu snuje się dym, między domy wbijany jest klin. To co nigdy nie było tu łatwe, to teraz naprawdę zamienia się w młyn. Rozkręcają się historii żarna, zaciska pięści stolica czarna. Coś się zaczyna i nie powstrzyma tego sroga mina i lufa żandarma. ważne. Załopoczona wietrze gdzieś daleko stąd. Na dole stadnicy wskazują właściwe ścieżki, a na powierzchni sami o sobie wina już pęka, gdy ciągną we dwoje dwa żywioły. Dwa żywioły i Wojciech Ciuraj. W oczekiwaniu na trzeci album trylogii, jak tylko te nowe dźwięki do mnie dotrą, to z największą przyjemnością się nimi z Państwem podzielę i mam nadzieję, że też będę miał okazję z Wojtkiem trochę porozmawiać o tym projekcie, bo to projekt niezwykle złożony i ciekawy. A teraz za chwilę będę miał dla Państwa absolutną premierę. Tak bywa czasem, że udaje mi się coś wyszarpnąć od artysty ze studia jeszcze zanim jest pewny, że chciałby się tymi dźwiękami podzielić. I tak będzie za moment, ale zanim sięgniemy do tego premierowego utworu, to najpierw nakreślimy tło historyczne. The Primes i High Heels. I wanna take you with me. Hills in the Primes. Warszawski zespół, który działał kilka lat temu, pozostawił po sobie tylko i wyłącznie taki mini album z kilkoma piosenkami, między innymi właśnie High Hills. Ale wspominam o tym zespole dlatego, że zanim powstał The Primes, chwilę wcześniej ci sami muzycy, prawie ci sami muzycy, tworzyli zespół Rubber Reptiles, także znany tutaj z trójkowej anteny. No i dzisiaj dwóch gitarzystów tego zespołu, Patryk i Marek, mają nowy projekt muzyczny. Kilka dni temu, dosłownie, wczoraj, przedwczoraj, skończyli nagrania premierowej piosenki. Jeszcze nie wiem, czy są gotowi na to, abym prezentował ją Państwu, ale skoro już ją mam w swoich rękach, to czemu nie? To może teraz poprosimy o sygnał. Volunteers. I bezpowrotnie. I czuję go na sobie, powiększone dzielnice, a w nich płonie ogień. Jestem powietrzem, które zachłannie wypełnia twoje płuca, wypełnia twoje płuca. Coraz szybciej, mocniej już, coraz niżej schodzę w dół. Powieki zaciśnięte, milczące usta, jak to miasto, które nie czeka do jutra. Bezpowrotnie tu i teraz, jeszcze szybciej niż tego chcę. Nieistotne co wybierasz, to i tak nie powstrzyma cię. Wpadłam w to bez wyjścia już, jeszcze bliżej obłędu. Noce nieprzespane, złote karty i futra, nadzieja rozsypana na tafli lustra. Bezpowrotnie tu i teraz, jeszcze szybciej niż tego chcę. Nieistotne co wybierasz, to i tak nie powstrzyma cię. Nie uciekniesz stąd, nie uciekniesz już, nie uciekniesz stąd, to jest właśnie koniec mój. Bezpowrotnie. Zupełnie nowy, premierowy utwór i debiutancki tego projektu muzycznego. Wspomniałem o Patryku, no ale przy mikrofonie także Agnieszka, czyli tym razem podzielił się rolą i myślę, że wyszło to całkiem interesująco. Jestem ciekawy, co dalej z tym zespołem będzie. Jak tylko jakieś nowe nagrania dostanę, to oczywiście bardzo chętnie się podzielę i mam nadzieję, że tym razem nie zakończy się tylko na małym albumie, no ale będzie w końcu pełnowymiarowy debiut. Więcej muzyki grupy Volunteers nie mam, no ale zawsze mogę jeszcze wrócić na chwilę do grupy The Primes. Somewhere between us there's a wall standing on Na zegarek. Już prawie zbliżamy się do połowy naszego spotkania, więc myślę, że jeszcze jedna nowość powinna się zmieścić. Ten zespół pojawiał się już, ten projekt pojawiał się już w moich audycjach i za każdym razem wzbudzało moje duże zainteresowanie. Bukowski. Projekt, który działa na Śląsku. Znowu wracamy na Śląsk, ale także w którym udział swój miał Piotr Pawłowski, znany z zespołu Made in Poland. No i mam dzisiaj kolejny nowy utwór od projektu Bukowski. Jak sen. Widziałem, jak przez fakt szłaś w białej sukience. Zazdrości każdy kwiat odwracał wzrok. Stawiałaś każdy krok jak w tańcu namiętnym. Zamilkły nawet ptaki na widok twój. Te same kadry wracają jak sen. Oh, zgasiłaś swoim pięknem majowy poranek. Dlaczego nie pobiegłem? Dlaczego milcząc stałem? Na co mi mądre słowa i rozpalone serce, gdy cię nie zatrzymałem i nie zobaczę więcej. Te same kadry wracają jak sen. Sen i Bukowski. Projekt z Gliwic, na który warto zwrócić uwagę, bo te wszystkie dźwięki, które dostaliśmy do tej pory, no są bardzo, ale to bardzo obiecujące. Pojawił się taki trochę klimat zimnofalowy? No chyba tak. Chyba trochę w tej muzyce jest tej naleciałości. Zresztą sam fakt, że i Piotr Pawłowski, i wcześniej zespół 1984 mieli tutaj pewien udział w działalności Bukowskiego, no trochę daje sygnał, że jednak takie dźwięki są mu bliskie. Obiecałem Państwu, że w drugiej połowie będziemy sięgali po muzykę z przeszłości, to pozostaniemy przy w pewnym sensie podobnym klimacie, ale utwór bardzo, ale to bardzo klasyczny, powiedziałbym. Niedawno sięgałem po jego nowszą interpretację w wykonaniu grupy Subway, ale dzisiaj posłuchamy sobie oryginału w wykonaniu grupy Rendezvous, a na plaży Anna. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Bez końca wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. Jest bezbłędny swoje ręki, w brudnym mieście wiem, że jesteś. Bez końca. wirowanie na jej ramię. Kropla wody, słońca, promyk. O, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. A na plaży Anna. Rendezvous i Ziemek Kosmowski. Zazwyczaj do tych archiwalnych rzeczy sięgam przy okazji naszych spotkań w ramach w tonacji Trójki, ale pomyślałem, że dzisiaj zrobię wyjątek i także w wieczornym przeglądzie myśli coś takiego się pojawi. Zwłaszcza, że od jakiegoś czasu Krzysztof Jarczewski chyba grzebie po swoim archiwum, coś nam tutaj podsyłał w międzyczasie, bardzo mnie to cieszy, ale także dowiedziałem się, że ma się w końcu ukazać reedycja jego pierwszej solowej płyty Ogniste miecze. Ten album ukazał się dokładnie 30 lat temu. W 91 roku na kasecie. Tylko i wyłącznie na kasecie magnetofonowej, ale teraz jest szansa, że ten materiał w końcu dostaniemy także w formie cyfrowej. No to utwór tytułowy z kasety Ogniste miecze. Wierasz się, że to ty masz zawsze rację. Jesteś chora, dlatego tylko chyba tamci. Kiedy znowu przejdziesz drobną kurację, zrobimy rzecz, o której nie śni nikt. Chowam dla nas dwa ogniste miecze, papioruny w ręku, papioruny. Chowam dla nas dwa ogniste miecze, dwa ogniste miecze, tylko dla nas. Nie bądź nigdy czarnym punktem. Na tarczy byłabyś muchą, prosty cel. Unikaj zawsze topania butem. Patriotką być na śniegu, idź się lecz. Chowam dla nas dwa ogniste miecze, papioruny w ręku, papioruny. Chowam dla nas dwa ogniste miecze, dwa ogniste miecze, tylko dla nas. Prawie w naszym wieku. To nie iluzja, że dzieli nas tak niewiele. Pewnie w leku zabrakło leku, a może tylko tlenu ogniste miecze, dwa pioruny w ręku, dwa pioruny. Chowam dla nas dwa ogniste miecze, dwa ogniste miecze, tylko dla nas. Chowam dla nas dwa ogniste miecze, dwa pioruny w ręku, dwa pioruny. Chowam dla nas dwa ogniste miecze, dwa ogniste miecze, tylko dla nas. Ogniste miecze i jary. To był 91 rok i jego pierwszy materiał nagrany po latach spędzonych w oddziale zamkniętym. Na tej kasecie między innymi gościnnie pojawił się Jarek Wajk, wokalista, który chwilę wcześniej dołączył do grupy Oddział Zamknięty, no i pozostał tym chyba najbardziej trafionym następcą Jarego w składzie tego zespołu. I pomyślałem sobie, że z tej okazji sięgnę po utwór, który rozpoczął tak naprawdę wielki powrót grupy Oddział Zamknięty w latach 90. Ten utwór nie pojawił się na płycie Terapia, no ale był pierwszym, który pojawił się na antenie radiowej. Anioły. Pachniała lat. Oddział zamknięty i Anioły. Utwór, który kilka lat później, zatytułowany Jak Anioły, pojawił się na ostatniej płycie zespołu, ale już w innym składzie. To była wersja oryginalna, rok 93. W zeszłym tygodniu, odnosząc się do tego, co dzieje się obecnie w obozie grupy Perfect, między innymi wygrzebałem dla Państwa jedyny, pierwszy solowy album Grzegorza Markowskiego, płyta, która do dzisiaj nie została wznowiona w żadnej cyfrowej postaci, i pomyślałem, że skoro już dogrzebałem się do tej taśmy, no to zaprezentuję Państwu kolejne fragmenty. Na początek Zgubiłem się, mamo. Już nie liczyłem chwil, to był zerwany film, jakiś trans. Krzyczałem z całych sił, ludzie, pomóżcie mi, jestem sam. Tępy wzrok, równy krok, ktoś mówi tak, to on. Potem złapali mnie, nim zamknęli drzwi, dali w pysk. Gdy kazali stać i mówili psie, chciałem wyć. Kto to jest? Gdzie mój dom? Nazwisko, imię, co wiesz? Mamo, zgubiłem się. Grzegorz Markowski z płyty Kolorowy telewizor, przepięknej płyty, która niestety chyba trochę nie jest należycie doceniona. Jeszcze jeden fragmencik, myślę, że zdążymy. Ten utwór nawet przeniknął przez w pewnym momencie do koncertowego repertuaru grupy Perfect. Widzisz, panie. Odkryty mózg, możni tego świata poszukują słów. Już im nie wystarcza zapalony znicz. Oczekują igrzysk, bohaterów krwi. Widzisz, panie, u twoich stóp płacze błazen. Widzisz, panie, zbliża się czas. dokonania. O pokoju mowa, pokrzepianie dusz, o wolności słowa oblepiają mur. Zapisane księgi mieli wielki łyk, tysiącletnie prawdy ośmieszono dziś. Widzisz, panie, u twoich stóp płacze błazen. Widzisz, panie, płacze błazen. Orkiestra gra paradny marsz, tu każdy ma uśmiech na twarzy. Mały grób powstańczy, nadpalony krzyż. Ktoś zapragnął hańby tych, co chcieli żyć. Od morderczej salwy umierały dni, a wódz tylko patrzył, tylko ściągnął brwi. Widzisz, panie, u twoich stóp płacze błazen. Widzisz, panie, zbliża się czas dokonania. Zginą całe armie, starczy jeden gest. Wódz skończył śniadanie, po czym znowu rzekł: to teatr wojenny, to zwycięstwa smak. Niepotrzebni jeńcy górą nowy ład. Widzisz, panie, u twoich stóp płacze błazen. Widzisz, panie, płacze błazen. Orkiestra gra paradny marsz, tu każdy ma uśmiech na twarzy. Grzegorz Markowski, widzisz, panie. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. To była audycja Wieczorny Przegląd Myśli. Audycja, którą zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i pozostawię Państwa jeszcze z głosem Grzegorza Markowskiego. Do usłyszenia.